taksi kävit meille, teit aikakaudesta uuden, sytty tähtisankaruuden. Vuoristomme harjan teille. On jäänyt jotakin tuuleen ja auringon kimallukseen. Niin läsnä olet kuin ennenkin, komandante Che Guevara. Me näimme kätesi voiman, kun voitit orjuuden haamun ja Santa Clara. Jotakin tuuleen ja auringon kivallukseen, niin läsnä olet kuin ennenkin, komandante Che Guevara. On vallankumous tänään jo perustansa, Fidel niin kuin koko kansa, sinut muistaa ystävänään. On jäänyt jotakin tuuleen ja auringon kimallukseen, niin läsnä olet kuin ennenkin, komandante Che Guevara. Oh.